Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай. Чытае аўтар. Частка 6. Краіна ў той час жыла юбілеямі. Яны выскоквалі неведам адкуль, нібы той Піліп з канапель. Адзін з тых юбілеяў падпільнаваў і рэжысэра Чацверыкова. Неяк яшчэ вясной Матвееву патэлефанаваў Машэраў і паведаміў катэгарычна, што фільм павінен быць гатовы да паказу ў дзень перамогі. Матвеяў паспрабаваў адбіць нечаканы ўдар. Як гэта магчыма? Ёсць жа дакладны графік здымак, план вытворчасці, тэрмін здачы карціны канец году. Машэраў нават не даслухаў. Юбілей. 30 год перамогі. Усё узгоднена і зацверджана. Калі фільма не будзе, ён увогуле не патрэбны. З Віцебшчыны тэрмінова выклікалі Чацверыкова. І Матвеяў паведаміў яму радасную навіну. Выбухнуў шалёны гнеў. Бедны Віталь крычаў, лямантаваў, кідаўся да вяртушкі патэлефанаваць Машэраву, але на месцы таго не было. І зноў пачаў ён пераконваць Матвеева. Няўжо той не разумее, што гэткую цяжкую карціну зняць нават на месяц раней немагчыма. Да што там, сышла натура ранняй вясны, а не знята галоўная, кульмінацыйная сцэна бессэнсоўнага бою за вёску Пышна, калі немцы нанеслі танкавы ўдар, а партызанам загадалі стаяць. І нават вяскоўцаў не вывелі з-пад агню. Гэта надзвычай цяжкая сцэна, ён нават не можа прыдумаць, як яе зняць. Адклаў на познюю восень, калі натура будзе зноў адпаведнай. Які фільм без гэтай сцэны? Матвеяў зусім пагадзіўся і патлумачыў, што калі гэты фільм не з'явіцца да злашчаснага юбілею, не будзе на сваіх месцах не толькі яго і дырэктара Беларусьфільму, але і ў тэматычных планах студыі наўрад ці ўбачыць, хто потым, новыя тэмы рэжысэра Чацверыкова. Надышоў май. Вядома ж, фільм скончылі своечасова. Звычайна завершаную карціну здаюць на дзвюх стужках, каб можна было потым улючыць заўвагі шматлікіх інстанцый ды выправіць з найменшымі выдаткамі. Але часу ўжо амаль не заставалася, і Матвеяў на сваю рызыку загадаў друкаваць канчатковую копію. Гэта было небяспечна. Фільм яшчэ не бачылі нашы магутныя кансультанты. Калі яны запатрабуюць унесці істотныя карэктывы, гэта катастрофа. Першым прыехаў Лосік. Ён паглядзеў фільм, сеў у машыну і з'ехаў у аэрапорт. Недзе праз дзень фельд'егер уручыў дырэктару кінастудыі пад распіску вялікую каперту з сургучнымі налепкамі, а ў ёй за ўвагі кансультанта на блянку бронетанкавай акадэміі, якую тады ўзначальваў Лосік, з сыходнымі нумарамі, з подпісам і пячаткай. Усяго тых за ўваг было 144. Прыкладна гэткага кшталту. У сцэне стаўка галоўнакамандуючага, у кіцелі таварыша Сталіна непадшыты белы каўнерык. Падшыць. Я спытаў Віталя, якія ж за ўвагі з гэтага бясконцага спісу ён прыме. Ніводнай, у шалёным гневе закрачаў ён і пабег кудысьці па цёмным калідоры студыі. Панамарэнка наведаў Менск за 2 дні да юбілею, каб заадно прыняць удзел ва ўрачыстасцях у якасці ганаровага госця. Пасля прагляду ён быў надзвычай стрыманы. Звяртаўся толькі да Матвеева. Як гэта той дазволіў сабе праігнараваць усе заўвагі галоўнага кансультанта? Дзе антыфашысцкая тэма? Міністр кінематаграфіі не разумее, з якой нагоды яна сёння запатрабавана? Матвеяў запярэчыў, што ёсць жа ў фільме эпізод, у якім нямецкі афіцэр перадае старому падпольшчыку нейкія звесткі. Доўгім маўчаннем, выказаўшы глыбокую пагарду, наіўным спробам правесці яго на мякіне, галоўны кансультант заўважыў, што гэта здзек і зневага. Ніякіх актаў ён не падпіша. Фільм выпускаць на экраны нельга. На тым разышліся. Позна ўвечары паклікалі мяне да тэлефона. Матвеяў. Змрочны голас старшыні дзяржкіно паведаміў, што заўтра нас усіх чакае на размову галоўны кансультант. Прызначыў месца збору. Па адным ісці нельга. Спыніўся Панамарэнка ў катэджы ўрадавай рэзідэнцыі на рагу вуліцы Фрунзе вайсковага завулку. Міліцыянт каля брамы паглядзеў нашы пасведчанні, зверыў прозвішчы са сваім спісам. Усе тыя прыкрыя дробязі яшчэ больш сапсавалі і без таго паганы настрой. Але галоўный консультант сустрэў нас на дзіва прыязна. Запрасіў гасціну, селі за доўгі стол, Пацелімон Кандрацевіч заняў месца гаспадара. Мы дасталі свае блякноты, рыхтуючыся занатоўваць за ўвагі, мяркуючы па ўчорашнім праглядзе, іх павінна быць не меней, чым у генерал-палкоўніка Лосіка. Увайшла афіцыянтка, паставіла каву на стол, разліла па чарках каньяк. За беларускую партыйную арганізацыю яе кіраўніка з усмешкай прамовіў Панамарэнка. Учорашняга Пантелеймона Кандрацевіча нібы падмянілі. Перад намі сядзеў сімпатычны, добразычлівы чалавек, красамоўны і іранічны. І было зразумела, чаму так любіла яго калісьці тутэйшая інтэлігенцыя. Ён не змаўкаў ні на хвіліну. Жартаваў, смяяўся, распавядаў неверагодныя гісторыі з уласнага жыцця. І з тых дасціпных расповедаў паўставала зусім іншая вайна, невядомая нам і блізка. Вось, скажам, у той самы час, калі пад націскам немцаў пакінулі Менск, напрыканцы жудаснага дня апынуўся Пантелеймон Кандрацевіч у Гомлі. Уражанне ад дарогі пад бомбамі, ад бясконцых бежанцаў адступаючых вайсковых калён былі такімі жахлівымі, што ён не ведаў нават, як ноччу заснуць. Але прыйшоў яго на асабісты кіроўца і паведаміў, што недзе ў сутарэнні гатэлю знайшоў ён неблагі більярдны стол. І каб супакоіцца, Панамарэнка згуляў з ім партыю. Хто ведае, якім чынам, але дазнаўся пра тое ягоны супернік Нікіта Хрушчоў. Доўга таіў ён тую крамольную інфармацыю. І калі Панамарэнку прызначылі начальнікам цэнтральнага партызанскага штабу, Хрушчоў пра ўсё паведаміў Сталіну. Вось вы такую адказную пасаду даверылі Панамарэнку, а ён у самыя цяжкія дні, калі на валаску вісеў лёс краіны, гуляў у більярд. Сталін, падумаўшы, адказаў даносчыку. Калі ў такі цяжкі час таварыш Панамарэнка гуляў у більярд, значыць, ён цвёрда верыў у непазбежнасць нашай перамогі. Гумар правадыра быў заўсёды адмысловы. Неяк летам, калі стаяла страшэнная спякота, Панамарэнку выклікалі ў стаўку. З'яўляцца па выкліку належала пры поўным парадзе. Партызанскаму начальніку толькі што надалі чын генерала. Убачыўшы, як абліваецца потам, новаспечаны генерал, таварыш Сталін прапанаваў паехаць на лецішча і там паразмаўляць. Але стаміўшыся ў дарозе, ён выказаў жаданне спачатку пайсці купацца. Пантелеймон Кандрацевіч страшэнна ўзрадаваўся такому павароту. Скінуў з сябе ненавіснае генеральскае сукно і даў нырца. Але яшчэ пад вадой зразумеў, што надта паспяшаўся. Вынырнуў. Так і ёсць. Нібы манумент самому сабе, таварыш Сталін стаяў каля басейна. Поўнай форме. Не так ужо і горача, кінуў ён разгубленому Панамарэнку. Пачнем працаваць. Але найбольш ахотна успамінаў Пантелеймон Кандрацевіч пра сваё жыццё ў вызваленым Менску. Так, места было разбурана. І ўсё ж не настолькі, як пра тое пішуць. Шмат што ацалела. Аднак узнікла ўжо ідэя замест савецкай вуліцы, былой Захар'яўскай, пракласці шыкоўны праспект. І тут розныя пісьменнікі, архітэктары ды іншы люд распачалі атакі на першага сакратара наконт аднаўлення гістарычных помнікаў. Іншы пагнаў бы ўсіх у каршэнь, а ён да патрабавання ў грамадскасці ставіўся ўважліва, прызначыў дзень і час абмеркавання вострай тэмы, а ноччу паслаў сапёраў на тыя спрэчныя аб'екты. Грымнулі выбухі. Ніхто і ўвагі не звярнуў, ці мала і рвалася тады ацалелых мінаў ды снарадаў. У прызначаны час сабралася грамадскасць у ягоным кабінеце. А прадмет размовы дзе? І так шчыра, так заўзята рагатаў ён над тым даўнім жартам, што немагчыма было не зразумець, чаму да гэтага часу Пантелеймона Кандрацевіча успамінае Беларусь, які быў сакратар. Пасля нашага дзіўнага візіту ў рэзідэнцыю на вуліцы Фрунзе Мацвеяў завітаў неяк па справах да Віктара Крукава, памочніка Машэрава. І той распавёў яму, што напярэдадні копію фільма запатрабавалі ў ЦК. І позна ўвечары, праглядзіўшы карціну, Машэраў патэлефанаваў Панамарэнку і сказаў, што яна яму спадабалася. І мудры Пантелеймон Кандрацевіч зазначыў сціпла. І мне таксама. Не варта двойчы даваць нырца ў сталінскі басейн. А нямецка-расейская дружба можа крыху пачакаць. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп. Краявід з кінакамерай.